Hallo, lieve luisteraar. We zijn live vanuit ITA Amasitsiea. Oh, misschien zijn we nu pas live. Dag, lieve luisteraar. We zijn live vanuit ITA Amasitsiea. En het is vandaag 26 januari. En vandaag is er weer een opening van het Boekie Boekie and Friends tentoonstelling. Hey! Spreek jij zo wel? dat betekent dat er straks om 8:30 in de club Freddy Beckmans en Rob Renault iets gaan doen. En daarvoor om 8:00 al, dat is al bijna. Oh, dat is nu. In de hal of boven. Dada rockt. Met vakantie in Boekie Woekie Land. Performance. En daarna zijn er zingende zagen in de club. Met duo Beckmans Whips. En dan is er nog een keer Dada rockt. En dan samen met Rob Renault. Holidays, film en performance. En dan zijn er Henk en Henk en die gaan plaatjes draaien. Oh, nee, die gaan spelen misschien. New Wave covers. Hallo, Henk Koorn van Hallo Venraai en Henk Jonkers van Fatal Flowers. En pas daarna zijn er DJ's. Nou, dit is dus een van de evenementen die plaatsvinden tijdens het Boekie Woekie and Friends tentoonstelling. Dat is al begonnen op 12 januari, daar waren we bij. En de finissage is op 23 februari. En dan is het afgelopen. Dan gaat weer verhuizen. Maar dan naar een nieuwe locatie. Ergens Gelderse Kade of zo, geloof ik. Maar dat is nog lang niet. Dus even kijken wat er allemaal gebeurd is. En wat er met Arie ook gebeurd is. Hey, hallo, we zijn live op Radio Paddepoel. Oh. Hallo. Hi. Wat doe jij hier? Nou, ik ga naar de expositie van Freddy. Freddy. Freddy. Freddy. Freddy Beckmans. Oh, oké, de Beckman, ja. Ja. En okay. Jij, ben je toevallig ook? Of, nee, helemaal niet toevallig. Oh, nee. Ik ken Ariel en die gaat ook van alles doen met Dada rockt. Dus, en bij de eerste opening waren we er ook. We zijn ook uitgezonden op Radio Paddepoel. Maar kom jij hier vaker? Nou, ik kom hier af en toe naar een expositie, inderdaad. Ah, okay. En, maar nu was ik van allerlei kanten uitgenodigd. En ook vanwege DJ Whips, die ook op de zingende zaag gaat zingen en spelen. Ja, ik zag iets over de zingende zagen. Dus het wordt volgens mij wel een leuke avond. Zeker. Ja. Maar zij is de Whip? DJ Whips. Miss Whips heet ze. Nou, dan ga ik die ook nog even te pakken nemen. Ja, dat zou ik zeker doen. Want Ariel zit nog hier, die gaat om 8:00 iets doen, maar dat is het al geweest. Maar. Oh, nou, moeten we dan naar boven? Erin heet ze. Oh, kijk, daar gaat Ariel. Even checken. Ga jij nu. Hallo, Ariel. Hey, Hans. Dankjewel, Jolanda. Hey, jij gaat zo meteen iets doen, begrijp ik. Ja, zeker. Ik ga zo een performance geven. Ja. En dat wordt spannend. Spannend? Ja, dat wordt, ik vind het nu al spannend, maar het gaat. Ik ga beginnen met op een bank zitten en de krant lezen. Oh, kijk eens. En op een gegeven moment komt er op een speaker boogie woogie muziek uit. Uiteraard boogie woogie, ja. Boogie woogie muziek, ja. En dan ga ik iets met de krant doen en dan ga ik dansen en dan ga ik een IJslands verhaal in het Swahili voorlezen. Nou, je hebt alles al verraden. Onze lieve luisteraar kan straks meegenieten. Ja. Maar wie was trouwens die man die de vorige keer dat Boogie Woogie lied zong? Weet je dat? Ja, nou, dat staat nog in het programma, maar ik weet uit mijn hoofd niet hoe die heet. Nou, oké, okay. Dat vond ik wel echt heel tof. Ja, dat was leuk. Had je dat dan? Ik ken hem verder niet. Dus, ik heb het gezien, ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, ik ben wel heel benieuwd wat het allemaal gaat worden daar boven. Ja, nou ja, rond kwart over acht. Het is in de bovenhal. Boven, ja. Als je trap al komt, naar links. Oké. Nou, tot straks dan. Dit is Ariel Dada Rocht. En er staat nu hier iemand te bellen. Hallo. We zijn live op Radio Paddepoel. Oh, hi. Hoi. Heb jij contact met... Met wie? Met de buitenwereld. Met het... Mijn Nederlands is What more do you need? Dat is goed, right? Ja. Maar English? English is better, yes. Yeah. Oké. Okay. So you are DJ Whips? DJ Whips, yeah. And are you going to play records tonight? I'm going to play some records, and I'm going to play my singing saw with Freddie. Yeah, I heard something about this singing saw. Mm-hmm. Two singing saws. Yeah. Or we've been playing together, I think. Well, we first started playing together about 17 years ago, I think. 17 years? I think he might even be the first person I ever played my saw together with, I think. Ah, okay. Wow. Yeah. And does this give... this must be very special. Yeah, I like special Freddie. Special harmony somehow. In fact, I just saw a photo... in my saved photographs from 17 years ago, we were playing on the patio of the BIM house, and Freddie was sewing a piano in half while I was bowing my saw. Oh, that's a beautiful performance. Yeah. So he cut the whole piano I wish. No. Oh, okay. I wish. Well, it takes a lot of stamina to And so do you play like popular tunes on your saw? It depends who, what kind of person is here. What do you consider popular? Popular to the outside world, popular sing to you? Sing along or? Well. Do you sing? I sing along. I don't know. No, but you sing with the saws also? Or? No, I don't. Strictly saws that we hear. Freddie's going to do his word art. Word? Ah, okay. Oh, that's nice. But not me. Okay, you are silently focusing on the... Focusing on the singing saw. The saw does the talking. Right. But do you play like... you do play like melodies somehow? Sometimes it's melodic, sometimes it's noisy. Okay. Depends where and what. You've been doing this for a long time, 17 mm-hmm. years together, and then... Well, not always together, but time to time together. Yeah. Okay. Nice. And you played before already also? And did you play from when you were a kid? Oh, no. I think when I started playing with Freddie, that first time was very shortly after I started playing. Okay. 17 or 18 years ago, Okay. And how did you learn this? Did you just grab a saw and... Well, in a way, almost, yeah. Because I heard a song when I was still living in the States. And I think it was the first time I ever heard the singing saw playing. Mm-hmm. And it was just this incredible sound. And I didn't understand what it was. And then I found out it was a singing saw. And I thought, okay, I want to play the singing saw. Yeah. But I couldn't buy one, so I just got a normal saw from the hardware store. And I made my own bow out of a tree branch and some fishing line. Really? And that's how I started playing the saw. Wow. And it worked. That's DIY. Wow. That's amazing. Yeah. Because normally you have like a special saw. My saw is a Stradivarius, in fact. What? No joke. Does it actually have a Stradivarius on it? Uh-huh. Huh? And it comes from... Is this guy still alive? Or no? I think that's a few hundred years ago. Oh, okay. Yeah, but it's still his workshop. His name... That's a good question. Good to look into. Coming from Stradivarius. Well, it says Stradivarius on it. If it says so, it must be that way, right? So, and yeah, so do you play in other combinations also with the song? Yeah, I played in a group which was singing Saw and Theremin together. Oh, I've that's played in sort of like a rockabilly sort of, yeah, trashy, punky rockabilly sort of number. all sorts of things, really. Wow. And theater shows. lots of variation. Yeah, yeah. Sounds, and your name as a soul player is also DJ? No, I'm Miss Whips. Miss Whips. Or Erin. Whips as in the W-I-P. No, W-H-I-P. W-H-I-P. Oh, of course. Oh, Whip is a Dutch I think that's like a naughty one, isn't it? Well, no. The Whip without an H is the Dutch word for the... A seesaw. The schommel. For the kids go on each end? Yeah. A seesaw. Seesaw? Huh? Really? Yeah. Is that the English term for it? Oh, I never knew. Seesaw. Yeah. And what does that have to do with singing songs? Which is like it's just a coincidence. It's a coincidence. But it's a strange circle. Yeah. And I'm just thinking now, Radio Badaboo, when I first came here 20 years ago, I met somebody from Radio Badaboo in the Dam Square. I was there with my friend who I moved here with, and they invited us over to... Studio. I guess it was the studio. It was a long time 20 ago. Years ago. Calendar Pondon, maybe? Yeah, I don't know. Silo? Maybe. It was one of the first like really cool things that I checked out here, though. And they gave me a button. Was it I still in the have basement? It. Was maybe it in you the were basement? There. No, well, it was... Well, no. 20 years ago. No? No, I'm a late bloomer. Look, this is from now. Okay. I think I still have the button at home. Is this for me? Button, yeah. It's a sticker, so and there is an address on the back, so you can find the archive. Cool. Yeah. Well, anything else you want to share with our dear listener? No, not tonight. Okay. Well, we'll hear you play later. Is this on. Live? Yeah. It is live. Cool. Yeah. Okay. Well, talk to you later. Okay. I'm curious about your performance. What time is it starting? That's a very good question. Questions, no answers. Okay, well, that's fair. Maybe Freddy knows. Freddy? Which one is Freddy? Good question. Maybe... Maybe 8:30, 8:45, I'm guessing. Oh, really? Well, okay, that's what he said, but I wouldn't be surprised if it's a bit later. Okay. Well, I think there's something coming from upstairs. Yes. To get the thing started. So I'm going up. Okay. See you later. See you later. Thank you very much. What was your name? Erin. By the way, Erin. Yeah. I'm Hans. Nice to meet you, Hans. Nice to meet you. Ciao. Nou, dat was Erin, zowel DJ Whip, met een H. Ik ga even... Dank u zeer. Goedemiddag. Gaat het een beetje, meneer? Nee. We zijn live op Radio Paddepoel. Hoe heet de radio? Sorry? Hoe heet uw radio? Ik verstand... Patapoel. Patapoel, kijk. Poep. Poep. Cool. Oh, daar staat cool. Het. Ja, ja, stickertje. Oh, bedankt. Ja. Maar even serieus, want gaat het wel goed met u? Nou, ik ben een beetje de zaal ontvlucht omdat ik een hoestbui had. Oh, oké. Okay. Dus er gaat veel virus rond de laatste weken. Oh. Dus ik denk dat het verstandig is om niet te dichtbij te komen. Oh, en dan mag je ook niet in de microfoon hoesten. Nou, sterkte. Illustratie. Ja. Sterkte. Okay. Ja. Ga snel naar boven. Illustratie per radio. Okay. Nou, bedankt. Ja. En tot later wellicht. Succes voor mij. Nou, we gaan naar boven, want er is al iets aan de gang. Waarschijnlijk zit Ariel al lekker op zijn bankie. Oh, kijk, ik dacht dat jij wel op je bankie zou zitten met deze muziek. Nee, dat is wel mooie muziek. Het hoort bij die video van... Oh, over die... Van Guido van der Bergen. Ah, weet je... Oh, nee, je hebt geen tijd. Nee. Nee, dat komt later wel. Nou, we gaan even... werd er naar boven. Die muziek die je hoort, hoort dus bij de video. Die video was er de vorige keer ook al. Er is een man een Infinity Sign aan het graven op het strand in het zand. En dan komt de vloed op. En dat zit in een loopje. Dus dat is grappig. Zo, nou, even kijken. Hallo. Daar ben je. Ja, hallo. Hallo. Ja, we zijn weer live. Want ik dacht, het is weer leuk. Ja, wat goed dat je er weer bent. Ja. Er komt al wat publiek naar binnen. Hallo. Ja. Hallo. Mensen kijken wat zoekend om zich heen. Want er staat ergens dat er om 8 uur een performance begint. Ja. En op andere plekken weer 9:30. Ik denk dat wij nog een beetje serieus wachten op iets meer toeloop van mensen. Okay. Maar de open... Dus eigenlijk is het pas om 9:30. Nou, het zou vermoedelijk kwart over 8, zei Ariel zelf. Ja. Maar ja, is het nu al? De opening is nu beneden. Nee. Ja. Nee. Nou, de opening, de tentoonstelling die opent, is beneden. Dat jawel, weet maar zometeen gaat Ariel ik hierboven heb het iets. Ik heel even niet tegen jou. De tentoonstelling van Rob en Veli is. Volgens mij gaat er zometeen hier ergens iets gebeuren. Maar. Nou, de inmenging werd duidelijk niet op prijs gesteld. Nou, we zitten hier in een lege. De tentoonstellingsruimte. Hallo, we zijn live op Radio Pottenpoel. Okay. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Ja, goed. Is het allemaal op de radio? Ja, we zijn nu live. Wil ik even de groeten doen naar Lolo. Hi, Lolo in Bali, die mij niet hoort, want die slaapt natuurlijk al lang. Oh. Kom op, Els. Nee, ik doe niet mee. Okay. Oh, op Bali zit hij? Ja, hij zit op Bali. Ja. Oké, wat leuk. Nee, daar ben ik helemaal niet blij mee. Straks komt hij niet meer terug. Straks komt hij niet meer terug, Hans. Hij komt straks met een leuke Indonesische dame terug. Dat vind ik al helemaal niet. Maar ja, goed, als die beter koopt dan Tante Toetie. Tante Toetie is top. Ja? Tante Toetie? Tante Toetie, nee. Zij haalt één keer per maand eten per maand komt er een Indonesische dame. Die kookt de sterren van hemel. Echt, de sterren van hemel. We hebben net bij Kanchil gegeten. Kanchil en de tijger, weet je wel dat? Nou... Ja, nee, dat haalt het niet bij Tutu. Tante Toetie. Tante Toetie. Sorry, ik zei het. Nee, we hebben Laplace de rendang gehad met patat. Die was 6,75. En dat, daar is ook alles mee gezegd. Dit was over de 100 euro. Ik kreeg het niet op. Ja, dat is hip. Oh. Ja, dat is een nieuw patatje met zoervlees. Is niet patat met rendang. Ja. Nou, ik heb ook rendang gehad en dat was... Mwah. Had jij wel iets van rijst of zo erbij? Of? Ik had een rijsttafel, maar het was veel geld voor matig lekker. Mm. Ja, dat is een beetje zonde. Erg jammer. Ja. Zeker als je Tante Toetie hebt. Tante Toetie, ja, dat zegt ze net. Maar dat is maar één keer per maand. Eén keer per maand. En maar Tante Toetie heeft mij beloofd dat ze mij 3 koklessen gaat geven. Oh, wauw. Ja, maar dat kan ik toch ook door. Tante Toetie is echt... Dus dat is 36 uur top. Kookles. Oh, ik verheug me er nu op. Maar komt ze dan 1 keer per maand bij jou? Ze kookt thuis. En dan kan je inschrijven. Ze stuurt het menu op. Ja. Dan kan je inschrijven. En als er meer dan 10 inschrijvingen zijn, dan doet ze het. Oh, wat een leuk systeem. Zeg. Dat is helemaal goed. En iedereen is razend enthousiast. Staat dat nog open voor een nieuwe... Nou, waar woon jij? Waar woon jij? Oud-West. Nee, dat red je niet. Zij brengt het naar Haarlem. Oh. En dan moet je het ophalen. Nee, dan kun je het altijd bij mij opeten, Hans. Dat is ook een ideetje. Dat kan ja, elke maand kom je dan. Vaste preek. Ik proef hier een iets wat cynische suggestie. Nee, is toch leuk? Ja, zeker, ja. Hè? Kijk, ik ga niet van Tante Toetie eten. Ik ben zelf een Indo, dus ik kan het allemaal beter. Dat weet ik niet. Ja, zij kan ook heel goed koken. Zijn niet lekker. Niet lekker. Tussen Kantje en Tante Toetie in? Dat denk ik niet hoor. Ze benadert Tante Toetie. Nou, Tante Toetie is echt super. Echt. Jij bent super, zij is super super. Ja, maar je hebt nog nooit Indonesisch bij mij gegeten. Dat is waar. Ah, kijk eens. Nou, dat wordt de tijd. Ja, je hebt nog nooit een rijsttafel bij mij. Nee. Ja, het is allemaal leuk en aardig al het eten en zo. Maar belangrijk. We komen hier voor heel iets anders. Waarom zijn jullie hier eigenlijk? Ja, voor Dada Rockt, hè? Voor Dada Rockt. Voor Dada, hè? We kunnen hier niks zien, hè? Ja. Jij komt ook voor Dada Rockt. Ook? Ook. Ik kom ook voor Ariel die een prachtige performance gaat doen. Ja, ik ben twee. Heel benieuwd. Twee. Ja, ik kom voor twee performances. Ja. Want eentje is hier boven, toch straks? Eentje is boven en eentje beneden. De grootste is boven. Ja. En die is nu, toch? Nou, ja, dit is ook een onderdeel van de performance, zullen maar zeggen. Het is half negen. Ja, volgens mij komt hij alweer zo meteen op deze bank zitten, of niet? Nou, dan sta ik op. Ja? Hoeft niet hoor, Els. Ik stel mijn plaats beschikbaar. Je kunt gewoon blijven zitten. Blijf op mijn schoot zitten. Ja. Kom, ik ben moe. Ja. Ik ook een dagje ouwe, Hans. Joch. Ja, ik heb jouw verjaardag gemist, hè, maar het regende zo hard. Oh ja. Oh, ja. God. Ja, dat was niet zo'n hele grote opkomst. Ben je de winterjarig? Nee, september, maar het was die ene dag dat het regende. Zo'n pokkendag. Dat het helemaal niet meer droog werd. En Ariel is wel gegaan, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat vond ik wel heel stoer. Want ik heb nog geappt, dus vind ik wel heel stoer van Ariel. Want hij had alle excuses om niet te gaan. Ja, dat doet hij wel. Ja, nee, Hans rekent erop en dan de Maar dat is het mooie als het regent, hè. Dan zijn de mensen die komen, dan weet je dat. Dat zijn de echte vrienden, weet je wel. Tante Toetie blijft thuis. Ja, oké. Nou, ben je ook op de radio? Oh, kijk eens. Ja, we zijn op de radio. Ik ben al zo vaak op de radio geweest. Ja, dat weet ik wel. Ja, maar ook op Radio Pattenpoe dan? Radio Pannenkoek zegt me helemaal niks. Pannenkoek, kijk, dat is nog weer een andere. Ja. Nee. Je staat met allemaal papier in je hand. Ja, nee, ik heb een boek gekocht. Ziet er heel belangrijk uit. Ik heb een boek van Alfred Jarry, een van mijn favoriete auteurs. Oh. Volstrekt, zeg maar, ze zeggen altijd de grondlegger van het absurdisme. Oh, ja. Maar dat is niet helemaal waar. Uit welke tijd hebben we het dan over? We hebben het nu over eind 19e eeuw. En Alfred Jarry is de grondlegger van de patafysica. Dat patafysica? Dat zeg je vast een heleboel. Dat meen je niet? Jawel. Dat is de grondlegger van de patafysica. Ja, maar patafysica is een van de grondbeginselen van Radio Pattenpoel. Nou, hier, zo zie je maar. Ik bedoel, dan ken jij Matthijs van Bokstel heel goed. Nee joh, ik weet helemaal niks. Nee, maar... Ja, maak radio, ik kan iedereen vertellen. Patafysica is de wetenschap van de denkbeeldige oplossingen. Ja. En van het gelijk tussen het wel en het niet, het plus en het min, de vrouw en de man, alles bij elkaar. Dus, is één grote onzin en tegelijkertijd de enige wetenschap die echt optimistisch is ten aanzien van de ontwikkeling van de mens. Nou, dan heb je toch wel een aardige te pakken, weet je wel, want dat is helemaal niks. Maar ik heb deze boek... Vertel eens over dat boek dan, want... Nou ja, Jarry heeft een boek geschreven, dat heet... Ja, maar het is in Engels, ja. Hij schrijft in het Frans. Jarry heeft een boek geschreven, dat heet Ubu Roi. Dat zeg je vast al wat. Ubu Roi. Oh, ja. Koning ja. Ubu. Ja. Maar dat is niet interessant. Het interessantste is, Dr. Faust Trol. Het leven en avontuur van Dr. Faust Trol. En die beschrijft dus het leven van iemand die ongeveer 62 jaar leeftijd geboren is en tegelijkertijd gestorven is. En in die periode speelt zijn leven zich af. En Faust Trol die neemt Faust op Faust Trol, Faust en Trol. Okay. Ja. Okay. En die neemt op een gegeven moment de wijk naar de eternité. Of de eterniteit. Okay. Okay. Ja. Ja. En zo ongeveer. Okay. Maar Jarry is absoluut de moeite waard. Ja. Dus, ik zeg al, hij wordt gezien als de grondlegger van het absurdisme. Ja. Maar hij is niet absurd, hij is gewoon heel erg goed. Het is echt een man die jou aan het wankelen brengt als het gaat om wat wetmatig is en wat niet wetmatig is. En wat humor is en wat geen humor is, wat wetenschap is en wat onzin is. Alles ertussen, dat is allemaal Jarry. Ja, dat is het interessant. Ja, Alfred Jarry. Collected Works nummer 2. Ja, dit is het Engels, het is een Franse schrijver. Free early novels. Ja. Okay. Maar ik vrees dat wij moeten gaan luisteren. Ja, nou, we moeten helemaal niks. Jawel, we gaan even luisteren naar... Maakt hij ook helemaal geen geluid. Nee, maar ik heb nog iedereen. Gaji. Oh, Gaji Gaji. Gaji di Bimba. Londri di Laula, l'unica Dori. Musica. a story I'm going to read to you. It's an Icelandic story, and it's called Bandamanna Saga. O figur, liliqua ginalam tu aliesi, magaribi moa mi fjordur, katika mi uliwa precium, aliqua skidason, la kine gina la mama, jaki liliqua gunlaik, mama jaki aliqua jarngerdur, jarngerdur bidi wa ofe jarngerdason, kutoka katkazini waskardur. Ali kuwa mwana mamune, ali yohana jina, lemke, lemke wul, lili kuwa borger durna, ali kuwa vala dotir. Mwana mke, ku, nampende, wabariki, zaidi. O fegur, ali kuwa mjuzi, mkuwa, ma, mwasamgili, mku, ali kuwa mtu. Kuwa kuwa lila kambo, la kini feda zaki gaisi kuwa pole pole. Ali kuwa na ardi kuwa la kini maliki togo ya kuevu. Akum wachiam to ye yote chakula, la kini ali kuwa mdogo sana katika kile kitili kichikogo, kili chikyo, kili chikyo, kili chikyo, kili chikyo, kili chikyo kwa shamba. Ali kuam bungi was tirmis kutoka asgersa. Ambaye wakuti. Uo ali chikuwa kuwa mtawayem ku zaidi magaribi hoz huko. O feidur ali kuam totol wakiume na make wake ambaye jina lake li kuwa kuwa otur. Ali kuam tu makarimi na hivi karibuni ali soma witvizuri. Akua na upendo mwingi kwa baba yake. Akua mbuchiki kazi. Mwana mwingi mmoja alitwa vali ambaye alikuwa hapo myumbi kwa ofegi. Alikuwa mtu makarimi na marfu. Oza alikuwa nyumbani na baba yake hadi alipikuwa na umri na mika kumik na miwili. Ofedura ikuwa. Usiano kwa muda mrefu na na kumfanya chochote. Unumi ulikuwa kwamba hakuna mwana mgume kijijini alikuwa ni azivu. Mbora kulikuwa odur. Wakafuni fulani, odur anakuwa kwenye majaniliano na baba yake na kunu mwanga michanga ya kaifkifada. Nanine kata kuondoka hapa. Na kwanja hiyo, alisema, kwamba unanipa, heshima kudogo, sifa hiyo, kwa ushauri wako. O figur, anasema, sitapunguza, muspenkendetso, janigo, kwako kukutazana, na yele uyo ya fayana. Mimi piani za fanya ayo, hivyo hivyo, na njupa, na neng olikashana, na yo. Odur alisema kwamba angeweza kutgemesa kutogi sana ne kuweza hilo. Sike ya pili basada ya hapa. Odur analdoa kijiti kutoka kwa miwingi na sana sote. Nsa ufiufi na fathomu kumi na mopli za buat. Sana ondoka na ikum choye yote. Anda vasnes na kuvanya kijiti huku akiwa na skari. Akiti kum mkopo na kukutisha. Na kama wange juwa familia yake mizuri mizuri. Lakini alikuwa marafu yeye abanye wenye. Walichuwa kuwa yaye. Sasana ni wakila kito kuima kopo na kuka. Nisemu yao lilikuwa katika hali mzuri zaidi wakatu otra lipkoa chambini pareni ayaye. Mashambi Paranomanaye. Ali kuwa machiri ya paridi tatu na machira ya yote. Matanat oh. Ah. Akuai kukutana de baba yake. Na hakuna hata moja wao alikuwa na usiano. Wote na mzenzake odru alikuwa marafu kwa marafiki zake. Inatokea kwamba aniingia kwenye usafiri na kaskazini adi strandi na mzigo na kutuko fene feri. Ai, kisha na pata pesa, Sasa hivi ana pata pesata almiliko kivoko na sasa uto mia magira kaja ya kengaze kati ya bifiordu na strandi. Sasa nchukua kuwa na pesa nzuri. Pia kuna ukweli kwamba alikuwa na kuchoka kwa na shehere. Sasa anatua kwa mali na kwenda nya. Nechi na anasaso na anafanikwa. Ali sasa na kamatimu. Itakuwa ntupuri saka wawana katiki fike veda katiki jani. Sasa anabishari. Adi animiliko boti. Marani vininga likuwa na waku na washima nye nechi. Na inere kosona kwa mali zikuwa jewu di hiuko. Sasa anafajiri. Tanya sana hivi kwamba ana mkukoteni nimili kwenye safari na uhuzi. Na inesepikana kwamba wakari huku kwa. Na mtu kastifike safari. Za ununuzi ambaye alikuwa tajiri kama otu. Pia alikuwa na manana finiko. Za idikuliko wananaume wengine hakuwae kufai. Yake, kaskazini zaidi ya Eya Fjordur, nasio zaidi ya Margaribi, Kuliko, Ruta Fjordur. Zwer. Ime taj waku adu. Was ongeveer het einde van de Dada Rock performance. We zagen, om het maar even toe te lichten, de man op de bank zitten met een krant. Die ging er op een gegeven moment een muziekje bij aanzetten. En toen ging hij een beetje rondlopen. Heeft hij een hoed gevouwen van de voorpagina van de krant. En die heeft hij op zijn bolhoed geplakt. En toen begon hij dus dat Swahiliaanse gedicht voor te lezen, voor te dragen, kun je wel zeggen. En toen ging de muziek weer verder. Dus is er nu waarschijnlijk sprake van een activiteit beneden. Even kijken of we daar kunnen komen. Er is nog steeds van alles hier. Het is nog steeds een soort VR-experience hier. Van Eva Groengrijp, VR Time Capsule. Ja, dus dit is een VR-experience. Die gaan we nu nog even niet doen, denk ik. Misschien later als we dat... tekening waar het vorige week, drie weken terug over ging, die aan twee rollen aan de muur hangt in de hoek, die is er nog steeds. En er zijn ook heel veel nieuwe schilderijen hier, nieuwe kunst. Deze meneer ken ik ook, ga eens even vragen. Goedemiddag, we zijn live op Radio Paddepoel. Ja, we kennen elkaar op Paddepoel. Ja, leuk man. Ja. Ja, oh jij was ook bij, ik zat me even af te vragen. Ja, ik heb vroeger bij Radio 100 heb ik een hoop gedaan. Ja. En toen heb ik naast Radio 100, toen het DFM werd, heb ik ook Paddepoel nog een tijd gedaan. Oh ja. Kijk. Dus het was twee dingen, twee shows per week, dat was een beetje veel. Twee walletjes eten. Nou ja, ik bedoel, we zijn dezelfde club in principe, weet je wel. Ja, ja, tuurlijk. Ja, dus allemaal onafhankelijk. Ja. Autonoom. Ja. En wat was jouw, wat waren je programma's dan? Het begon met Tevarut. Tevarut? Ja, dat komt, dat is een oud-Turks woord, maar ik had een keer in mijn hoofd, in 1985, ik dacht, nou, dat woord toeval wordt te pas en te onpas gebruikt. Dus ik liep door mijn kamer te ijsberen en ik zag opeens een Oxford English Dictionary liggen en ik pak dat op. Ik sla het open en ik zie Tevarut, coincidence. An unintentional composition of the same verse by different poets. Dus ik dacht, wat een woord. Zeg dat nog eens even wat langzamer. Tevarut, coincidence. Yeah. An unintentional composition of the same verse by different poets. Dus dat vindt een analogie in het ontstaan van het cubisme. Wat is in Leningrad ontstaan. De uitvinding van de gloeilamp. Sint-Petersburg. En de uitvinding van de gloeilamp. Ja, er werd ook een tweede, dus niet alleen Edison. Nee, er waren er twee. Ja, geweldig. Ja, maar dat is met kunst ook zo dus. Ja. En sowieso. Het is vergelijkbaar met als je een pannetje water kookt. Ja. Dat al die bubbeltjes zo onafhankelijk van elkaar omhoog stuiven. Ja, ja. Als je dat reflecteert op de wereld, dan staat iemand in Australië ook zo iemand te interviewen. Ja. En zo is het ook. Ja. We bundelen onze krachten. Het is één grote, prachtige, kosmische bende. Ja, geweldig. Ja. Nou, En toen... Nee, dat was Tevarut dus? Ja, dat was Tevarut. Nou, toen kwam volgens mij... Milos Autoreverse. Milos Autoreverse. Ja, nou, nog één. Heel veel. Ik heb het meer dan 30 jaar gedaan. Ja, okay. En toen Drift. Drift. Ja, en had ik die Driftmix van Coil had ik als tune. Oh, wow. En met Hans Meijer heb ik heel lang Tevarut gedaan. Die is ook vrij bekend in die geluidshoek. En die heeft eigenlijk alles aan me geleerd. Ik ben met Ludwig Wiesch begonnen. Toen kwam Hans Meijer en die heeft hem zo goed geleerd. Ik kon het alleen. Ja. Dus leuk hoor. En ik heb prachtige shows gemaakt. Maar wat deed je dan? Plaatjes draaien of zo? Of ja, ik had een talkshow. Of? Ja, gasten. Okay. Maar als ik gast had, dan draaide ik een uur muziek en daarin ontving ik mijn gasten. Ja, ja. En dat had zo'n mooi effect soms. Als je dan een woord zei en toon valt. Ja. En dat werkte mooi samen. Ja. Dus ik heb goud gemaakt. Ja. En ik heb heel veel op tape. Heel veel op minidisc. Ja. Een paar dingen op cd. Ja. En heel veel met die mensen die ik te gast had. Ja, ik ben begonnen in 1989. Ja, die zijn dood nu. Hè. Ja. En ik ben eigenlijk van plan om een ruimte te vinden zoals dit. Met verschillende ruimtes. En in elke ruimte staat een cassette recorder. Oh, ik ben nu een selectie aan het maken van de mooiste programma's. Okay. En met Menno Wichman en noem het maar, weet je wel. En die dan, iedereen loopt in zo'n ruimte en dan staat zo'n cassette-recordertje in een hoek zo'n programma te spelen. Dus heb je de prachtige muziek en je hoort mensen en hun interviews. Dus ik ben me ook wel eens te buiten gegaan dat ik gewoon dacht van, nou met deze, je was te bezopen of whatever. En daar werd ik ook op aangesproken dan, weet je. En soms was ik fantastisch. Ja, tuurlijk, het is allemaal spontaan geweest. Ja. Elke week moet je weer opdraven, weet je. Ja. Dus en Paddepoel was ook leuk. En toen heette ik gewoon ook Himmelreich is mijn laatste. Oh, Himmelreich. En had je nog Porcupine. En dat staat nog steeds zeg maar, in het programma. Porcupine heet het. Maar ik heb mezelf weer Himmelreich genoemd. Want op een gegeven moment werd ik Himmelreich, weet je. En ik heet Matthijs Himmelreich, vandaar. Dus maar dat mochten ze niet weten natuurlijk. Nee, maar dat is Himmelreich. En op een gegeven moment, Himmelreich was dus onze meester. Oh. Die bepaalde eigenlijk wat wij deden. Oh. En op een gegeven moment ging hij dood. En toen, toen hebben we gezegd van, nou, het is een droevige dag. Himmelreich is overleden. Maar hij heeft een doosje nagelaten met instructies wat we vandaag moeten draaien. En de week erop stond hij weer op, weet je. Dus hadden we feest. De man bestaat niet, dus ja, heerlijk. Een hele biografie over hem geschreven. In Oostenrijk geboren. Als kind had hij al een bepaalde gaven. En dan kon hij, zeg maar, in zijn hoofd kon hij bovenuit stijgen en kon hij die koeien laten draaien en dansen op de weide, op de alm. Precies, ja. Nou ja, fantastisch. Niet altijd, zei ik al. Ik ben ook zelf kritisch. Nu ben ik al een jaar gestopt. Een heel jaar gestopt alweer? Zelf. Ja, heb ik al eerder gedaan. Even pauze. Afkikverschijnselen gehad? Of, ja. Ja. Ja. Ik heb wel zin. Het is altijd zin. Maar ik heb ook een baan daarnaast. En dat rooster veranderde. En toen heb ik een mailtje gestuurd. Van luister, ik kan niet meer op woensdag. Dus kun je een andere dag voor me verzinnen. Niks van die jongens gehoord. Nou, jij kent Pattenpoel. Ja, ik ga geen namen noemen. Maar je kent sommige gasten die laten even niks horen. En dan kan je gaan aandringen. Maar ik dacht van nou, kom er wel even uit. Even niet. Ja. Zie het maar als een teken. Dat het even niet hoeft. Ja. Maar ik werk wel een soort comeback. Ik werk wel eens een comeback. En dan wil ik heel graag die onafhankelijke positie die we daar hadden. En nog steeds hebben, vind ik heel belangrijk. Want kijk maar naar het reguliere nieuws. Wat van ons in daar verkondigd wordt. Nou, ik ben ook echt dolgelukkig hoor dat Pattenpoe zo vrij is. Zo vrij als een hondje. Ja. Dat DFM ook. Ja. Dat is een vogeltje, ja. Dus wat dat betreft... Misschien was Pattenpoel wel een vogeltje. Ja, misschien is DFM wel een staaf waardoor uitgezonden wordt, weet je. Ja, dus dan mag het ook hard zijn, weet je. Ja. Ja. Maar je weet het wel, de drie regels vanaf het begin af aan. Geen racisme, geen seksisme, geen fascisme, klaar. Oh. Nou, dan ben je klaar. Ja, dan kun je gaan uitzenden. Dat is ook onzinnige regels. Ik was ook een van de hoofdverdachten dat ik werd gearresteerd. Dat ze een half jaar mijn telefoon hebben afgetapt. En als je dan de opnames luistert, want die moeten vrijgegeven worden als je voorkomt. Shit. En je leest dat, dan zie je dat ik een hele aardige jongen ben. Er staan dingen in van, hey man, kan ik van de week een hapje bij je komen eten? Ja, natuurlijk, lieve jongen. Ze is nu helaas overleden. Zwaar in de rouw gezeten. Maar als je dan niet dood wil gaan. De politie die moet kunnen beschikken over jouw... Nee, dat gekozen is een aantal hoofdverdachten en die hebben ze afgeluisterd. Maar als het dan voorkomt... Maar verdacht voor wat dan? Ja, ze dachten wat we met RARA te maken hadden of zo. Gewoon hersenspinsels. Hersenspinsels. Ze moeten toch wat. Figuren. Ja. Maar en wat heb je dan tot een jaar geleden nog op Pattenpoel, DFM? Nee, DFM. Nou, gewoon hetzelfde, Himmelreich. Himmelreich, oké. Ja, en dan met gasten. Ja. En het werd een beetje moeilijk met die corona, maar ik bedoel, Fabio Kousboek is hier, Freddy Beckmans en expositie is het. Die zijn ook bij mij te gast geweest. Oh, oké. En sommige mensen krijgen gewoon carte blanche, die maken er iets moois van. En met Freddy heb ik het in Duits gedaan, weet je. Oh ja. En ik heb een keer die show in het Zweeds gedaan, terwijl ik helemaal geen Zweeds spreek. Oh, maar mooi, zij man, gaf man, me een tekst. Oh. Nee, Zweeds. Oh, Zweeds. Oh, ja. Oké, sorry. Ja. Dat is ook mooi. Ook mooi, ja. Elke taal kan mooi zijn, als je maar goed spreekt. Ja, ik sprak het dus niet. Ja. Maar toen had het meisje, die was Zweeds, die had voor mij dus teksten gegeven. En mijn uitspraak was redelijk, zei ze. Oh, toch wel. Dus dan hebben we gewoon, ik wist niet eens wat ik er vroeg of waar ze het over had. Maar die hele show was Zweeds. Ja. Ik heb een keer een show Naakt gedaan met Richard Wank, helaas overleden, goede vriend van me. Die heette ook Naakt, maar ik pas aan het einde hebben onthuld dat ik hem naakt heb gedaan. Weet je? Dat soort dingetjes. Van radio, het geeft meer mogelijkheden dan menig medium dan ook. Ja, nou ja, en mijn ervaring is ook wel dat mensen vinden het heel makkelijk om tegen de radio te praten. En dan moet je maar eens als met een lopende zitten. Camera op iemand afkomen. Ja, nou, precies. Sla meteen op de fiets. Precies. Ja, nou, daar heb ik ook wel ervaring mee hoor. Ik ben een filmster geweest. Oh ja, nee, filmster. Maar dat wereldje, weet je wel. Oh, man. Ik werd gecast voor een korte film. Dat was de vrouw van Olof Zeemke. Die dan de smaak van water heeft gemaakt. Ja, en Oerhoek en zo. Ja. Dus wel een gerenommeerde filmmaker. Maar zijn vrouw mocht een korte film maken met zijn crew. Okay. Professionele crew. En ik was een rare student, zeg maar. Ja. Was een slapstick van 5 minuten. Oh. En die kwam opeens op de Utrechtse filmdagen. Toen belden vrienden van mij die een beetje in die hoek zitten. Die zeiden, Matthijs, wat zag je met je hoofd helemaal groot in beeld? En dat was best een hele leuke film. En die werd toen ook als voorfilm vertoond voor Oh Boy van Olof Zeunke. Oh. Dat was een hommage aan Buster Keaton. Ja. Ik moet je zeggen, die voorfilm was eigenlijk leuker. Dat is allemaal heel snappy en leuk. Ja, en toen werd ik met een witte jagger... Nee, was echt heel leuk. Werd ik met een witte jagger van huis gehaald. Weet je, voor die paar draaidagen. Oh, wow. En ik dacht, nou, misschien is het toch wel wat, die filmindustrie. Maar nee, je moet echt likken. Ja, je moet en daar ben ik niet goed dan, in. Joh. Ik ben niet goed in likken. Moet van alles. Ja, op een bepaalde manier ben ik wel goed in likken. Maar niet zomaar bij iedereen. Dus ja. Ja, ik zelf ben met name niet goed in moeten. Nee, precies. Maar ja, als het even moet, dan kan het wel, toch? En ik heb ook al 27 jaar een vaste baan. Maar ik sta toch echt al met lood in mijn schoenen op om er weer heen te gaan. Maar ja, dan herpak je jezelf. Nou, maar weet je wat een van de verstandigste dingen is die je kan doen in je leven? Jezelf laten ontslaan en nooit meer gaan werken. Nee, ik heb een baan in een boekhandel. Oh! Dat is iets anders, ja, hè? Okay. Ja, dat is toch even iets anders. Je hebt gewoon leuk werk, dat bestaat ook. Ja, precies. Ja, je moet het wel zelf leuk maken. Ja. En ik, natuurlijk. Oude vriend van me die werkte. In de boekenwinkel is dat een stuk makkelijker dan achter een computerscherm. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Goed zo. Ja, leuk. Nou, maar is dat genoeg informatie? Nee, ik hang hier niet, ik schilder niet, ik teken niet, ik schilder niet. Dat is niet een van mijn talenten. Een stem en een microfoon. Ja. Nou, ik heb wel gekke dingen gedaan. Ik ben meer een soort fluxusjongen die af en toe een hele gekke performance doet. Eenmalig iets, weet je wel. Ik heb nu bijvoorbeeld. Ook nog eens doen? Of, dat zou kunnen, maar ik ben niet echt een arty mens. Maar ik vind Freddy heel aardig bijvoorbeeld. Okay. Dus die heeft me uitgenodigd. Ja. Ik ben hier wel vaker geweest. Ik heb hier een keer Freddy Beckman. Oh, maar ik heb bijvoorbeeld. Je moet me die even aanwijzen zo meteen, want ik weet helemaal niet wie dat allemaal zijn. Kijk, dit is van de. Kijk, geweldig. Mag ik die houden? Ja, dat is hier, dat is het archief. Okay. Let op, ik heb wel eens hier een pornografisch gedicht voorgelezen. Die is ook leuk. Hoor je? Pornografisch gedicht. Dat werd ik ook door Freddy uitgenodigd. Dat is een pornografisch gedicht. Dat heb ik 's middags geschreven. En hier, 's avonds voorgelezen, het was pittig. Echt pornografisch. En eigenlijk ik ben een aeronaut. Zo, het was de laatste zin. Het was wel een succes. Want ik heb ooit Galerie Mens gehad in Weijers. Dat is in 1982, 1983, weet je. Ja. En dat werd gewoon afgebroken. En we kregen niks. Terwijl Expo Kino Lava zat er verderop. En die kregen een ton. En dan is Peter Gielen er ook mee begonnen, weet je zo. Dus ik kom wel een beetje uit die leuke kunsthoek. Ja. Maar meer dan om de stemming in te houden, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, we moeten de wereld vooral leuk houden nog ook. Ja, want, daar ben ik voor. Och, man, wat een leuk. We vragen het niet aan mijn ex-vrouw. Nee, dat is niet waar. Nee, ik ben nog met allemaal Welke heel goed bevriend. Je ex-vrouwen? Nee, allemaal. Ik ben met allemaal goed bevriend. Ja, sorry. Heerlijk om geïnterviewd te worden. Dat gebeurt me nooit. Interviewen, dat doe ik niet. Dat kan ik niet. Dat heb ik niet voor geleerd. Nee, daarom dacht ik, neem zie het voortouw. Je wel, toch? Sorry, lieve luisteraar. Even wat problemen. Het is een beetje Clouseau-achtig nu. En, Leslie Nielsen, ken je die? Van een Naked Gun. Alles wat hij doet gaat verkeerd. Ja. En Clouseau ook. Mijn bijnaam in sommige kringen is Struikelpiet. Oh, Struikelpiet, mooi. Leg een draadje neer en ik sta Oh, geweldig. Nou, dat ga ik dus niet doen vandaag, want we zijn bevriend geraakt. Er is beneden ook nog van alles aan de hand. Ja, we gaan kijken. Dus we moeten even naar beneden, we moeten helemaal niks, maar het is wel leuk. Jij mij ook? Nou, dat is onderhandelbaar. En altijd weer teruggekomen. Ik zit wel een beetje in de knoop nog steeds. Hé, dankjewel. Nou, die is al veel te druk nu weer met iemand anders. Nou, even kijken. De boekwinkel is er ook nog steeds. Dan gaan we zo meteen nog even kijken, denk ik. Maar we gaan nu eerst even beneden kijken, want een dikke kans dat daar inmiddels al iets aan de gang is. We lopen nu weer naar beneden, naar de hal. Kijken of daar al iets aan het gebeuren is. Ik ben natuurlijk zo lang met die hiemelraag aan het praten. Japanse kwak, kale kip, kapoen. Kip zonder kop, kippenneuken. Kluis koekoek. Klier en een koekut. Korenzeiker. Korenzeiker is de andere naam voor mus. Dat je het maar weet. Tutje gaap. Kwak! De kwak is een soort reiger. Kennen we allemaal wel. Geef mij even een portie maar een kwakkie. Moorpiel! Nesbevlekker, nimmerzat, oorgier. Papoea-kruiper, pechvogel, pestvogel, piel. Pikmeeuw, poep! Botuil! Reetmus en rosse kwak. roofvogel, rotzak, scharrelaar en schele kip. Nu komt het beste gedeelte. Scheidhop, scheidlijster, scheidvalk en slaafvink. Slet, snoeshaan en de Spaanse bokvink. Spaanse piel, stinkvogel, strontloeten en stronthaan. Strontjager, strontmeeuw. Takhoer, trekduif, trekduiker en trekgast. Trut, uilskuiken, vliegende rat, vreemde vogel, vuile gier, walligvogel, wipstaart, we zijn er bijna, witgat, zeezot, zoeterlief en zuchter. Dank u. Deze lijst is te koop met alle namen van die vieze vogels in het vogelhuisje voor €30. Wow. En ik heb er hier ook één. Met vieze vogels voor €10 in het Engels. Blue tit, kaka, kok. I do it very short. A sapsucker. A sapsucker is een specht. Sapsucker. Tientje. 15. Met de lijst van vieze vogels in het Engels. We gaan verder. We doen er nu twee zingende zagen. Kans op castratie is erg groot. Zoals gezegd, mijn linkerarm doet het niet meer, dus ik moet het allemaal met één arm doen. You start? Zagen wie de wagen. Jan kwam thuis om een boterham te vragen. Moeder was niet thuis, vader was niet thuis. Piep, zei de muis in het voorhuis. Dat was het. Heel kort. Het volgende nummer heet En dat is ook al gelijk het laatste nummer, want dan kunnen jullie weer drank bestellen. En naar onze kunst kijken. Zeer prijsgunstig. Ik geloof dat alleen vanavond 5% korting. Tot 9 uur. Hier komt ie. Want wij allen. Want wij allen zijn kwallen. En de zee die is nooit leeg. Ach, een leven. Alleen maar zweven. Is dat niet zwaar? Want wij allen zijn kwallen. En de zee die is nooit leeg. Ach, een leven. Alleen maar zweven. Is dat niet zwaar? Denn wij allen zijn kwallen. Op dat meer is niemand zeer. Ach, een leven roer van zweven. Is dat niet schwer? Dank u. Zij is later op de avond onze DJ. En dan geven we nog één toegift. Geen die ook alweer? Oh ja, over zwanen. Doen we er nog één over zwanen? About swans. De zwan. Ik had even wat moeten drinken, geloof ik. Yes. In iedere zwaan woont de ziel van een dode dichter. Oscar Wilde en Verlaine Sappho. In iedere zwaan woont de ziel van een dode dichter. Oscar Wilde en 11 letters ook. Oscar Wilde en Verlaine, in iedere zwaan woont de ziel van een dode dichter. Inbreken, we zijn live op Radio Pattenpoe. Wacht even, moet je even wachten. Ik moet even dit weg. Oh ja. En ik moet even een glaasje water. Of zo. Oh nee, ik praat wel. Ik ben toch een human chatterbox. Kijk, daar houden we van bij Radio Pattenpoe. De human chatterbox. Ja, wat vragen? Nou ja, ik vond wel een bijzondere manier waarop jij de zingende zaag speelt. Ja, maar dan komt dat mijn linkerarm niet meer functioneert. Heb je hem aanstaan? Mijn linkerarm, daar krijg ik een nieuw bot in. Dus ik moet het nu allemaal vanuit één hand doen op de zingende zaag. Dus ik stop hem in mijn broek. Nieuw bot er was. Ik krijg een prothese. Zo. Dus ik speel met één de zaag in mijn broek. Ja. Grote angst op castratie. En dan met een. Als je uitschiet, dan Maakt niet uit. En mijn tegenspeelster is professioneel, weet je. Dat is, Aaron, heb je al geïnterviewd? Ja, oké. Nou, dat is goed, we zijn een duo, maar soms zijn we ook een sextet met z'n zessen. Zes zingende zagen, maar dat is dan... Maar het zijn maar vijf echte zingende zagen en één is dan een gewone zaag. Er staat iemand die staat aan een stoel door midden te zagen. Moet ook kunnen. Ze vertelde me wel over een performance dat iemand een piano aan het doorzagen was. Ook dat, dat kan ook. Dat is ook goed. Ja. Maar zoveel zingende zagen bij elkaar heb ik ook nog nooit meegemaakt. Ja, dat was ooit in de Nieuwe Anita was het, heel lang geleden. En de eigenaar zei, Jeroen Blankert zei, als je wilt, moest ik een andere keer ook met de zingende zaag komen, zei hij, zeg maar niks in het publiek, begin de bar maar doormidden te zagen, want we krijgen een nieuwe bar. Dus ik begon met het doormidden zagen van de bar. En iedereen keek naar de eigenaar, van moet je niet ingrijpen? En hij zei, oh, die vent is gek, laat hem maar gaan. Dus het hele publiek was helemaal flabbergasted. En daar hou ik van. Oh, want vanavond hebben we ook niet geoefend, want ik hoop altijd dat het een beetje verkeerd afloopt. Weet je? Dat het misgaat. Dat er onvolkomenheden in zitten. Dus ik zei ook tegen Herman, we kennen elkaar al lang. Ze zei laatst dat ik de eerste was die ze had ontmoet op de eerste dag dat ze naar Nederland kwam. En dat we sindsdien vrienden zijn. Dus, wow. 20 jaar geleden. Dat is wel raak geschoten dan. Zo. Ik heb dorst. Volgens mij moet ik zo'n biertje gaan drinken. Ja. Mijn naam is Freddy Beckmans, voormalig wereldkampioen kookperformance en voorzitter van de Worstclub. Yo! Oh, jij bent van de Worstclub? Ja, dat ben ik. Serieus, joh. Oh ja, want ik heb dat hangt altijd... Heeft... Ja, ik, ondertussen eet ik eigenlijk nauwelijks nog vlees, maar ik had... ik ben ook ik ben wel een worstliefhebber. Je zag mijn worst. Maar, ik begrijp dat dat een soort club is en die komt af en toe bij elkaar om worst te eten of zo. Ja, het is een aflopende zaak geworden. Oh. Wacht even. Anna, ga je naar huis? Ja. Oh, waarom? Nou, er moet even afscheid genomen worden. Ik vermoed dat het dan ook een beetje afgelopen is met Freddy Beckmans. Als mijn vrienden weglopen, dat is een slecht teken. Ja. Maar zij zei dat ze niemand zag die ze kende. Oh, ja, hoog tijd om nieuwe mensen te kennen, tuurlijk. Dan, denk ik. Komt goed. Ja. Maar ik moet echt zo. Nee, dat is afgelopen. Weet je, ik kan dat niet mijn hele leven lang doen. Dus, Nee, sommige dingen zijn er. Ik ben nu de voorzitter van de penseelclub, de Pinselclub. Oh, de Duitse club, ja, daar ben ik de voorzitter van. We doen alles met penselen. En dat is een Duitse club, zeg je? Ja, nee, eigenlijk in Zwitserland opgericht. Oh, en daarvoor was ik nog van het aardappelgenootschap. Dat ging ook helemaal goed. Veel plezier gehad. Maar nu moet ik echt wel gaan drinken, want ik heb zo'n dorst als een... Ik eigenlijk ook. Ja. Ik moet ook even wat water. Dus, ik loop ook even naar de bar, maar... Kijk eens. Oh, kijk. Ja, dankjewel. Bier, wijn of frisdrank. Ja, dankjewel. Jo. Nou, dat was meneer Beckman, die gaat nu zijn worsten opruimen. Worst met een zaag, dat is een curieuze combinatie. Nu moet ik even een glaasje water proberen te doen. Heel veel hallo. Ja, is je lover dan niet? Live op Radio Paterpoel. Nee, die was nog aan het werk. Wat zei je? Die was nog aan het werk. Nog steeds? Nou ja... Bij de nieuwe meer. Ja, ze komt zoals hierheen. Ik zag haar op Facebook. Dus ik ben hier omdat ik door haar tip... Oh, echt waar? Ja, ik wist het helemaal niet. maar dat is toch hartstikke leuk hier. Ja. Want er was twee weken geleden was dan de eerste opening, zeg maar. Oké, dat was hier ook. Ja, was echt... Wat is er, heb je het gezien ook? Boven zit die hele boekenwinkel. Ja. Ken je het verhaal een beetje? Nee. Want ze zaten op de Berenstraat. Ja, ik heb wel gelezen dat ze weg moesten omdat het te duur werd. Ze zitten nu tijdelijk even hier in de Artsen. Ja. En ze zitten daar naar de Gelderse Kamer of zo. Oké, ze hebben wel een nieuwe plek. Ja, wel grappig. Nee, ik heb net bij die VR gezien. Heb je die gezien of niet? Ja, echt heel indrukwekkend hoor. Ja, is het zo? Maar het is heel nieuwsgierig. Heel surrealistisch, omdat je. Het is, als je naar beneden kijkt, dan lijkt het echt alsof je in een afgrond kijkt. Ja. Terwijl het bedoeling is dat het gewoon. Ja, dat je gewoon staat, zeg maar. Ja, maar ja. Het lijkt net alsof je echt een paar meter. Dat is eng, hè? Heel grappig. Ja, ik heb wel eens in een gezeten, dan zat je op een gegeven moment opeens boven in de, hoe heet dat? De mast, boven in de mast heb je zo'n ding, maar je weet dat ik weet niet hoe dat heet. Waar? De mast van een schip. Oké, ja, ja. Dus, en dan stond je opeens naar boven. Ja. Ja, en oké. Ja, ja, ja. Ik had echt, ik heb normaal geen... niets maar wat voor schip? Een zeilboot? Of een ouderwetse... Zeilschip. Ja, ja. Dat model een beetje. Maar ja, nee, dat is echt heftig, hè. Dat je dat dan echt voelt. Ja, het, is, nou ja, het went wel, maar... Er staat ook van, je moet gaan zitten voordat je hem opzet, ja, maar dat is geen overbodige luxe. Ja. Dat, maar het is dus, wat is het, abstract of zo? Of is het, nee, je krijgt gewoon een soort rondleiding in, oh, in dat oude pand. Ah, dus je, okay, je ziet die hele sfeer, ja. Ja. Ja, oh, op een gegeven moment zie je zelfs die eigenaar, die ligt gewoon te slapen. En, het is heel, heel grappig. Ja, ja, ja, ja. Oh, fantastisch. Ja. Ja. En heb je nog meer gezien al vandaag hier? Of, Nou ja, ik ben er net. Dus ik, ik zag net een stukje van dit gibberish performance. De zingende zaag. En ik ben even heel snel, want ik hoorde ook dat het zo dicht gaat. Dus gaat ik ben even dicht? Heel snel daarboven zou ze dicht? Gaan sluiten. Kijk, waar is ze? Dus, oh ja. Ja. Maar je bent continu aan het reporten. Nou, cool. Als er wat leuks gebeurt, dan ga ik er wel eens bij. Nee, maar vanavond. Oh ja, vanavond, ja. Ja, even een paar uurtjes. Gewoon, tot de DJ's beginnen, dan is het klaar. Dus nee, er komt nog een bandje, Henk en Henk. Ja, ken je die? Nee, totaal geen. Nou ja, waarschijnlijk wel, want het zijn twee Henken van die bekende bands. Ja, dat zag ik ook, maar ik ken ze verder niet. Maar... Ja. Zeg maar helemaal niks. Ik ga even snel daarmee. Ja, succes. Dankjewel. Ja. Zodat zij... Nou, Henk en Henk gaan beginnen, geloof ik. Nog een keer. Hallo, kijken, er is een tas gevonden op het toilet van W. van Dillen. Geef hem af aan de bar. Nou, Henk en Henk gaan zo beginnen. Sorry. Henk en Henk staan in de aanslag nu, dus we gaan even parkeren. Quite a performance. Yes, it was really funny. Sort of a poetry sort of act. Yeah. You know Freddie, don't you? I didn't know him before. I thought he played on, I thought he did something on Patabu before actually, but in German. I don't know, maybe I'm mixing it up with another station. Yeah. Yeah. Well, but there's a lot of Patabu people here. Yeah? Yeah, there was already one of the guys. So, I think they're going to start now. Shit, hallo. Wij zijn vandaag voor het programma. Freddy bedankt en Rob bedankt voor het uitnodigen. Wij gaan wat liedjes spelen. 10 minuten denk ik, hè? Een kwartiertje. Dus je mag er doorheen praten als je wil.

een leuke avond, hè, dit? Ja. Verrassend wat er zo voorbij komt. Volgende liedje. Kijken hoor. Thank you. Je bent een zeer vriendelijk publiek ook. Oh, dat is Henk trouwens. Geef even Henk applaus. En toevallig heet ik ook Henk. Dus Henk en Henk. We'll be right back. laatste liedje doen? Ja? Oké. Nog een keer hetzelfde liedje. Ja. We'll be right back. Geweldig. Dank jullie, Freddy, bedankt. Het is voorbij. Daarna komt DJ Wix. Hallo, lieve luisteraar, dit was Henk en Henk. Nou, voorwaar een prachtige set. Allemaal toortjes en zo. Hallo. Mag ik even een beetje inbreken? Ja? Mag ik even een beetje inbreken? We zijn live op de radio Pattenpoel. Oké. Okay. Dat was wel even mooi, zet hé. Ja, voor je mooi, dankjewel. Ja, ik wil heel knap dat jullie zo met z'n tweetjes in de TV even zo even gewoon een soortje Joy Division eruit gooien. Ja. Ja. Ik kende niet alles, maar het was wel een hoge kwaliteit set. Oh, dankjewel. Ja. Echt een mooi geluid ook, man. Echt zo met z'n tweetjes. Ja, spaced out. Ja, dat is mogelijk, joh. Want ik... dat is gewoon... kwestie van smaak, denk ik, geluid altijd. Ja, dat is wel, ja. Het is wel precies uit de goede periode van mijn leven. Maar doe je dat vaker? Nou, doen we niet vaak dit. Nee? Dit is de tweede keer. Oké, tweede keer. Heb je wel een beetje geoefend ook dan, of niet? Ja, één keer. Oh. Volgens mij was je bij dat laatste nummer in ieder geval even niet zo helemaal tekstpast. Nee. Maar hij is ook een lastige tekst hoor. Ik heb het ik had last van de spiegeling. Oh, ach jezus. Ja, dat is echt kut. Ik kon niet lezen. Ja, dat is kut. Ja. Dus ik moest een beetje zo. Okay. Ja. Ja. Maar leuk. En hoe komen we hier terecht dan eigenlijk? Via Freddy. Oh. De kunstenaar. Freddy kennen we. Ja, die deed ook wel grappig. Ja, leuke man. Ja. De zingende zaak. De zingende zaak, ja. Creatieve manier om de zingende zaak te spelen met één. Ja. Mooi. Ja, heel leuke vent. Een beetje vanavond ook met hem opgetrokken. Ja. Heeft hij ons eten maaltijd geserveerd. Ah, oké. Okay. En heel leuk. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Was je hier al eerder geweest of niet? Was je hier al eerder geweest? Nee, nooit. Nee, Nee. Kom jij wel uit Amsterdam of niet? Nee, Den Haag. Oh, Den Haag. Dus ik ga zo de trein pakken. Oh, shit. Ja. we zijn deelde erop. Het mooiste van Amsterdam is de trein terug naar Den Haag dan voor jou. Ja. Oké. Ga je dat dan nog een keer doen, ergens of zo? Ja, weten we niet. Dat is wel leuk hoor. Doen we op uitnodiging. Feesten en partijen. Hè? Wil je op een begrafenis spelen? Ja. Ja, ik weet niet. Joy Division. Ja. Toch wel met dood te maken. Ja. Een beetje, maar ik word er zelf wel vrolijk van. Ja, ik ook. Ja. Dus het geldt niet voor iedereen dat ze daar depressief van worden. Nou ja, maar dat komt ook in periodes. Hè. Soms worden ze depressief van. Ja, maar dat is met alles zo. Hè. Soms heb je genoeg spaghetti op of zo. Nou, wil je nog meer vertellen aan onze lieve luisteraars? Nou ja, heel veel plezier in je leven en misschien zie je ons nog een keer spelen. Ja, want jij bent natuurlijk van zo'n andere beroemde punt of zo. Ja, wij samen, van Hallo Venray. Hallo Venray? Ja. Ja. Komen jullie uit de buurt dan ook of zo? Komen jullie uit die buurt Venray of zo? Nee. Henk komt uit Amsterdam. En andere Henk, die komt uit Den Haag. En waar komt dat Venray dan vandaan? Ja, dat is zomaar joh, weet je wel. Oké. Okay. Nou, het klinkt wel lekker, ja. Ja, het klinkt lekker. Bestaat dat nog dan uit of zo? Jawel. Ja. Okay. In maart gaan we weer toeren. Komen ook in Amsterdam, denk ik. Oh ja. Ja, ik kan me er niks bij voorstellen. niks meer voorstellen. Ik weet niet wat het is. Ja, popliedjes. En dan, we zijn nu een trio. Ja. Hij drumt, ik speel gitaar en zing. Ja. En dan hebben we nog een bassist erbij. Oké. Een trio. Dan hoef je geen tapeje meer aan te zetten. Nee. Ja. Precies. Ja, nou ja, werkt wel. Geen tapes. Nee. Ja. Ja. Kijk. Dus ja, jullie gaan. En dan heb je nog één man in mij en dan ben je al over je rij. Ja. Ja. Nou, grappig. Ja. En dan speel je popmuziek. Ja, eigen liedjes. Ja, maar dit is toch veel leuker, hoor. Nou, dat weet ik helemaal niet, maar. Weet je, afwisseling is leuk. Ja, dat is het, ja. Dus ja. Dit is leuk. En het andere is ook heel leuk. Ja. Dus ja. Waar is André Hek nou gebleven? Waar is André Hek nou gebleven? Weet ik niet. Ik denk een biertje aan te halen of zo. Ja. Oké, nou, ik laat je graag. Dankjewel. Ja, we zijn dus live op Radio Pattenpoel. Hoe heet dat? Radio Pattenpoel. Oh ja. Dankjewel, Henk. Nou, fijne avond. Ja, ja. Nou, dat was Henk. Een van de Henken. Even kijken of er nog meer interessante figuren. Hé, hey, ben jij er ook weer? De radio, man. Goedemiddag. Goedemiddag. Is u al de hele avond hier? Ja, was een mooie band. Ja, hè? Het was echt leuk, hè? Heb je het opgenomen? Ja, uitgezonden. Uitgezonden. Alles live op de radio. Met vooral de bassist. De bassist was de beste. Ja, die speelde heel strak. Ja, die kwam bij de cd spelen. Maar ik vind het ingewikkeld altijd hoor, Joy Division spelen. Ja, maar ze hadden niet naakt hoeven zijn. Het ging meer om de muziek. Ja, ik bedoel, als je dan toch naakt gaat optreden, dan doe dan ook je sokken uit, gewoon. Witte sportsokken, dat is echt zo. Maar wat gaat er dan nog gebeuren? Ik weet niet wat er nog gaat gebeuren. DJ Wicks. Ik dacht dat Ariel nog een keer zou optreden, eigenlijk. Daar weet ik niks van. Ja, het einding boven, dan zou die beneden ook nog wat doen. Dat heb ik dan misschien gemist. Ja. Nou, hey, dankjewel. Graag gedaan. Volgens mij heb je verder niks meer te vertellen op de een of andere manier. Nee, het stop op het hoogtepunt, hè. Oh, dat is nu. Dit is het hoogtepunt. Dit is het hoogtepunt van de avond. Mijn conversatie. Nou ja, meestal komt er daarna nog iets heel interessants. Nee, bij mij nooit. Nooit. Nooit. Nooit. Nou, hoe heet je zender ook alweer? Radio Pattenpoel. Ja, nee, maar je programma. Oh, Beings and Happenings. Beings and Happenings. Luister allemaal naar Beings and Happenings. Op Radio Pattenpoel. Elke vrijdagavond op Radio Pattenpoel. Nou, dat dacht ik niet hoor. En andere dagen van de week. Nooit van tevoren wanneer er iets gebeurt. Nou, soms wel. Nou ja, ik geloof dat het nu echt voorbij is. Hoe heet jij ook alweer? Zeg ik niet. Nou, het is wel mijn lievelingsnummer dit. Meneer, zeg het niet. Dankjewel. Nog een fijne avond verder. Bedankt. Nou, dat was meneer, weet ik niet. Even nu door de drukte heen naar het park een beetje. Achterin, wat rustiger praten. Maar leuk. Het is wel grappig dat je. Mooi, alles moet zijn. Alles wat ik wil. Mooie ogen. Zo'n oog als jij hebt. Ja. Helemaal achteraan aangekomen. En, dan moet ik toch maar met iemand praten. Hallo. Sorry, hallo. We zijn live op Radio Pattenpoel. Radio wie? Radio Pattenpoel. Pattenpoel, oké, ik ken het niet, maar. Nee, oké. Nou, hoog tijd dat je er wat bij leert natuurlijk. Jij bent hier vanavond als... Als gast. Als gast. Heb je wat moois gezien al vandaag? Sorry? Heb je wat moois gezien vandaag? Een hele hoop mooie kunstwerken van Freddy Beckman. Ja, die is al goed bezig, hè? Doet goed. Beckman, ja. Ja, had ook een hele mooie act met. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja, nee, zeker. Ja. Ik ben een groot fan van Freddy Beckman. Oh ja, je bent echt fan. Ja, zeker weten. Ik volg hem overal waar hij komt. Ja, joh. Ja. Oké. Okay. Maar hij maakt dus schilderijen en hij doet gedichten en zingen. Die man kan alles. Die man kan alles. Ja, joh. Doet hij ook alles? Wat? Doet hij ook alles? Dat weet ik niet. Dan moet je aan zijn vrouw vragen. Ja, maar doe je dat al lang dan in volgen? Ja, wel overal. Ja, meestal wel, ja. Ja? Ja. Ik heb ook wel veel kunstwerken van hem thuis. En, Wat voor dingen heb je dan thuis van hem? Ik heb een beer, ik heb een paar van die vogelhuisjes. Ja, die vogelhuisjes, die zijn te gek. Die zijn te gek. Heb je er ook woorden in zitten, of niet? Wat zeg je? Heb je er ook woorden in zitten? Ja, absoluut. Hij heeft er speciaal een van mij gemaakt. Oh, serieus? Ja. Ja. Met wat voor woorden? Nee, ik ben Marokkaans. En hij heeft voor mij er een gemaakt met allemaal vogels die in Marokko voorkomen. Oh, dat is een uniek exemplaar, dus dat is wel leuk. Ja, te gek zijn. Ja, maar dat zijn echt wel... want wat die voordroeg, dat waren de vogelnamen, toch? Of zo? Ja, maar... Ik had het begin even gemist, dus... Ja, nee, maar ja, nu al wat vieze vogelnaam, maar was een beetje een vieze bui vandaag, maar heeft hij al vaker last van. Ja. Ja. Maar ja, dus dat. Ja. Maar ik heb dorst, ik ga wel een drankje halen, want anders dan... Ja, ik ga even water halen. Heel goed. Nou, dankjewel. Ik ben Hans van Radio Pop. Absoluut. Dankjewel. Ik ga het opzoeken. Ik ga het luisteren. Ja. Kan ik nog terug luisteren? Ja, zeker. Moet je even die link volgen. Helemaal goed. Wil je nog voorstellen aan onze lieve luisteraar? Hi, ik ben hier met een fan van Freddy Beckman. Oké, dankjewel. Zo, nou, we waren toch niet helemaal voor niks om naar achteren te lopen. Zodat ik kan gaan zitten. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Wat zeg je? We zijn live op Radio Pattenpoel nu. Pattenpoel? Ja. Dat heb ik een hele poos niet meer gehoord. Of serieus? Ja, nee. Dat, ja. Vroeger was het Radio 100 en Pattenpoel. En Pattenpoel, ja. Maar het bestaat toch wel? Ja, zeker. Ja. Anders zou je hier niet zitten. Ja, natuurlijk. Nee, inderdaad, ja. Gewoon, ja. Maar jij luisterde vroeger wel Heel veel. Ik kleurde prenten. En dat, dus mijn hoofd was vrij. Dus ik kon alles gewoon opzuigen. Ja, ja. En het is dan in de jaren 80 begon dat natuurlijk. Ja, ja. En het was qua nieuwsgaring. Ja. Was het, dat was andere nieuwsgaring dan je gewend was. Ja. En Willem de Ridder luistert natuurlijk. Zat hij op Pattenpoel over radio? Nou, die zat op Radio 100 volgens mij. Ja, maar dat. dat gewoon anders, iets anders horen. Ja, ja. Daar ging het om. En die is nog steeds, hè, tot in de eeuwigheid te horen, Willem de Ridder op Ridder Radio. Ja, en maar door dezelfde mensen, andere jongere mensen, of is dat... Ja, ja, ja, maar ook heel veel opnames van Willem de Ridder zelf, die blijven gewoon terugkomen. Want het is zoveel, dat het nooit... Ja, het is zo belangrijk, dus, zoveel gedaan. Ja. Ja, echt heel, heel bijzonder. Ja. Was je naar Paradiso toen? Vorige... Ah, nee. Oh. Pijn in mijn hart, nee. Oké. Okay. Was er niet. Nou ja, je kan niet zeggen, de volgende keer, dat kan je niet. Volgende keer beter. Maar jij was daar wel, denk ik? Ja, ik was er. Samen met Daan. Oké. Okay. Ben jij een echte Amsterdammer? Nou, waar ik geboren ben is nu wel Amsterdam, maar... Weesp? Nee, Weesp-Karspel. Dat is ongeveer bij Duivendrecht en zo. Ja, dat is waar ze het AMC overheen gebouwd hebben, zo'n beetje. Ik heb het natuurlijk wel gedeeld meegemaakt, maar zij is echt een Amsterdamse. Ja. Ja, dat... ja, nee, maar die... Het gaat om een ontwikkeling, hè. Dus ik... Ik ben maar 18 en teruggekomen. Ik ben maar 12 jaar in een kutdorp geweest verderop. Waar was je toen? Ja, in Wildis. Oké. Okay. Van die dijkdoorbraak, weet je wel. Ja, ja, ja. Nou, je bent wel ergens anders dan daar. Wildis. Het is Noord-Holland, toch? Nee, dat is provincie Utrecht. Oké. Ik fiets altijd naar Noord-Holland naar school. Oké. Okay. Maar... Jij bent van de interviews eigenlijk? Nee, ik kan niet interviewen. Ik heb het niet voor geleerd. Okay. Ik kan alleen maar praten met mensen. Ja, maar dat is toch interviewen? Jij vindt van dit. Nee, maar dat doen die mensen. Ik vind het zo belangrijk. Nou ja, interviewen. Praten is veel interessanter dan de interview. Want de interview kan je voorbereiden. Ja, dat is het punt een beetje met interviewen. Dan moet je zinnige vragen stellen en zo. Ja, ja, nee, daar ben maar ik dat, helemaal niet goed in. Dat, ik ben veel meer geïnteresseerd in wat jij te vertellen hebt dan in wat ik te vragen heb. Ja, nee, maar dat, we hebben allemaal iets te vertellen. Ja. In ja, principe toch? Ja, daarom. Maar wil je daar een interview of wil je met mij? Volgens mij ben jij nog niet uitgepraat. Ja, stond het niet, maar. Ik weet het. Het is hartstikke leuk met hem. Ja, nou ja, volgens mij ben je nog niet uitgepraat, wel. Nee, maar ik dacht, het is zo. Van, ja, er zijn er wel meer mensen die ervaren. En het is gewoon de vrije associatie, toch? Wat we aan het doen zijn. Ja. Nou, dat is net zo belangrijk als het vrije woord. Ja, zo is het. We hebben vrije woorden gehoord al vanavond. Ja. Met heel boven, met zo'n Swahiliaanse gedicht. Ja. En hier beneden met, Nee. Maar heb je ook naar de kunst gekeken hier? Ja, dat gaat een beetje vluchtig dan. Ik ben de hele tijd aan het praten namelijk. Ja, want jij bent voor een opdracht van een bepaalde reden hier... Ja. En dit is eigenlijk decor in jou, voor jou, want je zit het niet. Het is radio, toch? Ja, het is mijn, canvas. Ja, dat is het, dat bedoel ik. Ja. Ja, ja dat, en dat... Wandel door mijn canvas. Ja, wandel door je canvas. Maar jij zei, je zat ook te tekenen of nee, te schilderen? Wat, nou, ik kleurde vroeger. En dan heb ik het over 16e, 17e, 18e eeuw. Konden ze niet in kleur drukken. Dus dingen werden in zwart-wit gedrukt. En werden met de hand ingekleurd. Valt wel mee, want ik heb het altijd gezien als een handvak. Niks met kunst. En mij eerder gewoon iets doen wat van tevoren, het is geen kunst. Je moest eigenlijk een soort vervalsen. Het moest eruit zien zoals het in de 17e eeuw gedaan werd. Oh, zo, ja, ja. Ja. Had je speciale inkt of zo dan misschien? Ja, water van aquarel. Na 1850 kwam de chemische verven. Kwamen. En vroeger werd het dus plantaardig mineralen. Werd er. Maar wat wou ik nou zeggen over die kleur? De tube. Ja, de revolutie in de schilderkunst buiten die is pas begonnen door de tube. Ja, ja, dat zijn ze. Ik heb het nooit gerealiseerd. Maar de tube, daar was een of andere Amerikaan bedacht. En toen die tubes er waren, toen dacht de schilder: kom, we gaan naar buiten. Ja. En ik denk: ja, en we hebben de ver, we doen het gewoon. Ja, en ik heb het ook. Dat soort kleine dingen, vind ik, kleine uitvindingen. Ja. Vind ik wel altijd interessant. Ja, ja, ja, want er is iemand op het idee gekomen. Als het zou waarschijnlijk een soort loodzink zijn geweest. Ja. Waar ze die. Maar daardoor ontstaat er een. In het Frankrijk heeft het ook een plein air. Een schilder en plein air. Ja, en dat komt door de tube. Nee, maar dat zijn van die geëikte, het geëikt hoor dit, maar het hele leven is geëikt. Maar dat geldt natuurlijk niet voor waterverf, want dat kon je al meenemen, toch naar buiten nemen. Ja, nee, maar dat, het leukste vond ik de tocht. Ik heb atlassen gekleurd, maar ook Maria Sibylle Meriaans. En de Maria Sibylle Meriaans was een vrouw die in de 18e eeuw naar Suriname is getrokken. Om daar de vlinders, de rups en de vlinders en de vrucht waar ze op zaten, te aquareren. En er zijn boeken over uitgekomen. Okay. Maar je moet je voorstellen dat die vrouw dus in Europese kleding met hoepelrokken, daar in de tropen. Ja, ik stel wel voor dat het krankzinnig geweest is voor die plaatselijke bevolking. Dan komt de Europeaan. Ja, en nou, ja, kon ik dat helemaal niet. Als je het over chances hebt, je komt dus wel met een oude wereld word je geconfronteerd. Ja. Maar het blijft altijd hetzelfde. Ik heb, dit is hetzelfde als, het is niet zo pretentie. Het is een beetje pretentieloos dit. Ja, dit is gewoon leuk. Dit is gewoon leuk. Maar heb jij gemaakt? Nee, nee. Oh, okay. Ik ben klaar. Ik doe niet aan kunst. Nee, jawel, wat ik mooi vind, verzameling. Oh, ja, dan hoef ik het zelf niet te maken. die keuze heb je gewoon. Ja. Ik ben uitgewerkt. Hoe noem je ze dat? Een pensionado ben ik. Ja, mooi toch? Ja. Helemaal focus op de mooie dingen in het leven. Ja, precies. En daarom ben ik ook hier. Ja. Leuke, aardige mensen. Ja. Dat is heel aardig. Heel belangrijk. Ja, zolang je de beweging er een beetje in houdt. Ja. Zal ik zo'n handen. Moet jij nu iemand anders interviewen? Ik heb zo'n idee. Nee, ik moet helemaal niks. Je hoeft helemaal niks? Nee. Oké, dan neem ik nog een slok. Ik kan hier gewoon nog een uur blijven zitten hoor. Als jij nog een uur wil praten, dan blijf ik nog een uur zitten. Ja, maar denk niet dat ik dat volhoud. Ik gun het jou wel. Maar, ik gun het jou wel. Ik had nooit gedacht dat ik met Radio Patapoe te maken zou hebben. Zo. Ja, maar je kende het, toch? Je hoorde, je luisterde. Ja, ik luister. Ja. Maar zo. Zoals wij zo, hier. Maar ik hoorde iedereen altijd wel praten enzovoort. Ja. Maar wat ik wel belangrijk vond voor Radio 100 en ook Patapoe, was de muziek altijd. Want jullie waren wel de eerste die toen met die house muziek. Ja, dat is wel zo. Ja. Want alles begint natuurlijk met muziek. Ja. Muziek komt voor schilderkunst, voor literatuur. Eerst is muziek en daarna komt de rest. Ja, want tekenen is ook pas later natuurlijk. Tekenen. Want ze in de rotsen, dat is ook pas nadat ze al konden zingen. Ja, ja, zeker. Ja. Zingen, dat doe je als je baby bent toch? Ja, nou. In Afrika, dat. Afrika. Als ze naar fysiek werk deden, zongen ze altijd. Ja, nou, dan kan ik wel zeggen ja. In Amerika zongen ze ook altijd als ze als slaaf in de katoenvelden werden. Nee, maar het ging om als je samen dingen moet doen tegelijkertijd, kan je het best zingen, want dan hou je het ritme. Ja. Gewoon, nou, dat heb ik wel. En dat, denk, nou, dat functionele, daar hou ik wel van. Qua muziek dan ook, waar de wezen vandaan komt. En de shamanen natuurlijk. Ik bedoel, muziek kan je naar een andere geestestoestand brengen. Ja, nou, dat... Denk ik. Shamanen, de medicijnman die overal in de wereld altijd voorkwam. Alleen, vrouwen werd ik niet zo gegund. Nee, al die kennis, we hebben zoveel kennis laten vernietigd door vrouwen die heel veel kennis hadden over natuur, over de medicijnen. Dat op een gegeven moment er heksen van te maken. En toen moesten de brandstapel, want de kerk, dat moest de kennis hebben. Ja, en dat heb ik altijd een heel afschuwelijk verhaal gevonden. Want we kennen maar de helft van de geschiedenis eigenlijk, hè? Wat? We kennen maar de helft van de geschiedenis. Ja, nee, natuurlijk. Want... Nou ja, en dan nog is het nog een kleiner deel, want alleen de overwinnaars die schrijven de geschiedenis. Ja, dat is gewoon zo. Ik denk vaak... Dus de winnende legers. Ja, ik bedoel, als de Duitsers die Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen, dan was ik er niet geweest. Nee, dat waren we allemaal niet geweest. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Als ze maar blond en blauwe ogen hadden. Maar ik denk van hoe zou het zijn, de geschiedenis, als het zoals jij zegt, als het andersom is, ja, wat voor literatuur zou je krijgen? Heel saai, denk ik. We hebben natuurlijk hier nu... in dit deel van de wereld een enorme luxe positie. Ja, nog wel. Een enorme vrijheid. Ja, nog wel. Ja, nog wel. Ja, nog wel. Ja, dat zeg je. En het is maar heel lokaal, hè? Want dat geldt voor een heel klein stukje van de wereld. Nee, maar ik vind het afschuwelijk. Dat in sommige delen van de wereld dat wij doen. Dat je eventueel opgepakt kan worden. En zegt, nou, dat heeft hij allemaal verteld toen dus. Ja, op bureau. Ja, dat idee. En zelfdenken is belangrijk. Hoor. Voor mij heeft niemand gelijk, snap je? Ja, dus zo gelijk is niet om gelijk te hebben. Moet ik het zeggen? Ja, iedereen heeft gelijk. Ja, natuurlijk. Met je existentie heb je gelijk natuurlijk, in de basis. Of je nou wil of niet. Ja. Maar goed. Ja, ik besta, dus ik ben oké. Okay. Ja. Ik ga me zo met mijn... Ja, ik zit jou van je gezelschap af te houden. Ja, ik vond het heel leuk even met veel, je. Veel leuke gezelschap daar. In ieder geval veel knapper. Ja, juist, ja. Voor mij mag je blijven zitten hoor. Even luistervinken. Nee, zo doen we dat niet. Nou, ik vond het heel leuk om jou even te spreken. Ik ben Sjaak. Ik ben Hans van Radio Paddenpoel. Heb ik jou zo'n dingetje gegeven of niet? Dan kan je het allemaal nog weer terugvinden. Oké, deze mag ik hebben. Ja, deze is nog leuker. Stikker. Mag ik die allebei hebben? Ja joh. Doe ik met deze zo. Dankjewel. Doe ik met deze zo. Dankjewel. Ja. Zo, nou, dat was een prettig gesprek. Het ging nogal alle kanten op. Nou, ik denk dat ik misschien nog wel even met de DJ ga praten en dan is het misschien wel weer mooi geweest. Het lijkt wel alsof iemand voor me opstond. Oké, ik ga ook voor je opstaan. Ik zal staan voor je of zitten is ook prima. Zitten kan ook, wat jij wil. Ja, zitten is prima. Engels of Nederlands? Ja, misschien Engels is wat makkelijker. English better, yes. Ja. So, you are here. Why are you here? I came to see the worst king of Holland. The worst king of Holland, yeah. The yeah. worst king. The voorzitter van de worst club. Yeah, yeah, it's the worst club. Oh, man, and he played the worst flutes. And, jeez. Yeah, it was beautiful. Amazing. And you are also making music, right, or not? Music is a strong word, but yes. Why, I have a new project, the Cult of Decency. The Cult of Decency. Yes, we... Okay. We're here to spread the message. We had a vision of a verdant allegorical garden of decent proportions, people being nice to each other and all these sorts of things. Wow. But we found we started crafting the seed as a means to spread our beliefs. The seed, you know, the garden begins with a seed, right? Yeah. So you need one seed to start the garden. And people have to accept the seed into themselves, and then when they develop as a person, the roots will grow. And then when they develop far enough, the plants will show, and that will be a representation of their decent effect into the universe. And the best way we found to share this music is by making regressive power violence, which kind of power violence. Main influences being Man is the Bastard and Brutal Blues. Okay. So, when can we enjoy this experience? The next sharing of the seed, the next sowing of the seed will be February 9th at the ADM. Really, February 9th. Yeah, we're playing with, I think, an Iranian German metal band or something. I'm not sure. Okay. Is this the benefit for Gaza? I'm not sure. I just know the dates and when we have to be there. I think this might be the benefit for Gaza. Sounds and believable. If it's not, you should also go there, dear listener. I lost my question. It's okay, I have this effect on people. And you are doing this alone? It's a two-piece project. It's myself and a drummer. Okay. Yeah. And you play any instruments? I play the guitar, and we both sing. Dat waren de virtuele quotation marks bij zingen. Maar, okay, and you played before already? Is it a very new project? Yeah, it's pretty new. We began kind of at the tail end after the pandemic, and I believe this is our 10th or 11th show, so we've been playing around, honing our craft, and it's getting there. Yeah, getting played there. Played lots around Holland, or the Netherlands, Eindhoven, Frankrijk. Butcher Steers, Fail, Rotterdam a few times. Is it like generally in punk situations? Yeah, almost punk or metal. Would you consider your music like metal? Power Violence is like more of an offshoot of grindcore, like hardcore punk. I would say it's more of that, but bits more wild and chaotic. A lot of blast beats and unconventional song structures. Okay, well, sounds interesting. Yeah. And the name was Act of Decency? No, the Cult of Decency. Cult of Decency, okay. On February 9th? February 9th at the ADM. ADM. Yeah. Cult of Decency. Okay. Yeah. Anything else you want to share with our listeners? Be decent to each other. Decency is a beautiful word. It is. Thank you very much. What was your name again? Derek. Derek. Okay. Derek. Hans. Hans. Yeah. The King of England. Thank you. Very busy now, I guess. Yes, I'm very busy, but it's nice to see you again. Yeah. There's a DJ. Was it going well with the show? I thought it was very beautiful. Oh, thank you. Yeah. It's always very exciting to play with Friday because we can do whatever we want on the spot. Yeah, because it looked like it was very spontaneous. And I like that very much. Yeah. You are playing all night now, DJ? I think so. That's ongelooflijk, lieve luisteraars. Ze staat gewoon te mixen terwijl ze staat te praten. It's very, you're very good at this. Oh, thank you very much. Yeah, because you are talking and you are yes at the same time. There's a lot of buttons to control here. You play all night? Is there more DJs than just you? No, I think it's just me. Okay. And you've been playing here before also, or not? Oh, I think about two times over the years, two or three times over the years. Hey, Cato, that's my girlfriend. Huh? Cato is my girlfriend. Oh, and? I know her. But is this band called Cato? Ze legt nu een plaatje op Cato. Why is there Cato on the label? Is it, I think it's just the name of the label. No, it's not the name of the album, it's the label. Ah, okay. Funny. And it's the Cramps. So where else do you play records? Do you do more things than play records also? I do lots of things. Yeah? I bake a lot of cakes. Ah, you bake cakes. this is too... I'm sorry, no, this is not, I can't do this like this, I'm sorry. Thank you. Let's have a check, I'll go here to do. Nee. Lekker mee stoppen nu. DJ is nu lekker aan het spelen. Er zijn alweer een paar uurtjes in de lucht. We zijn al 2,5 uur bezig en ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Het DJ is begonnen. We hebben een ontzettend leuk avondje gehad hier in de party. Met een paar leuke performances, leuke geluidskunst en een hele mooie coverband, de twee Henken. Dat vind ik wel een tip. Het was pas de tweede keer dat ze speelden. Maar die deden een vrij aardige covers van Joy Division en The Cure en alles en zo. En dan denk je misschien, lieve luisteraar, ja, so what? Maar ja, toevallig is dat voor mij dan muziek die uit mijn vormende periode in mij kwam. Maar dat even terzijde. Waarschijnlijk is er binnenkort weer een uitzending. Ik moet even heel diep graven. Ja, zondag geloof ik. Nou ja, kijk maar op bah.amsterdam. Dan kan je alles vinden. Ik heb de pagina een beetje zitten klooien, dus het ziet er leuk uit. Heel veel informatie op één pagina. En bijna zonder multinationals. Ik heb alleen Google nog erin zitten. Die gaat er binnenkort uit. Don't be evil. Nou, bla bla bla. Zondag zijn we er waarschijnlijk weer. Met een nieuwe uitzending. Oh ja, ik ga wel vast bij de bar staan. En ja. Dit was het dan. Tot de volgende keer. Even een toegift. Even kunnen horen nog. Ja, kijk, nou. Ja, lieve luisteraar, we zijn nog even terug. Nog een beetje onhandig met alle draadjes en zo, maar we zijn weer aangesloten. We staan hier met... Ja, ik ben bekend als DJ Gaap. Ik ben... DJ Gaap. Ik heb wel eens op Patapoe dingen gedraaid, maar ik wil het hebben over een handige website. Oh, en je gaat reclame maken? Nee, geen reclame. Oh. Nee, ik probeer... Dat mag alleen als er geen geld verdiend wordt, hè? Nee, er wordt ook geen geld aan verdiend. Okay. Zeker niet door mij. Ik ben al zo blut als een kerkrat. Dus dat maakt wat dat betreft helemaal niks uit. Maar dit gaat over Radio Garden. Radio Garden. Ja, Radio Garden is een... oorspronkelijk een website die gebruik maakt van Google Earth... om alle internetradio over de hele wereld weer te geven. En dit is, we kijken nu naar een stukje van Frankrijk met Nederland en Engeland. En het is bezaaid met groene stippen. En ik kan dus uitzoomen, dan krijg je dus heel Europa te zien. En het valt meteen op, terwijl we uitzoomen, kijken we naar Afrika. Dus alleen maar aan de rand van Afrika zijn wat groene stippen. Maar wacht even, en dan gaan we nu... Oh, in Oceaan, het midden is alleen maar woestijn, dus geen groene stippen, dus veel te heet. Nee. Maar nu zitten we in Ouiguya, Burkina Faso. Oh, en hij is op zoek. Ja, hij gaat nu iets afspelen hoor. Ik zal even de microfoon wat harder zetten. Nou ja, dit is... Hey, tot ziens. Ja, dit is heel zacht. Laten we naar een wat grotere regio gaan. Kut. Hierheen. Sorry, kut. Nee. Daarheen, kut. Dat ding... Wacht even. Blijf maar bewegen, die kaart. Ja, je moet wel een beetje... Hij zit nu op zijn telefoon dus een kaart te bekijken. Ja, oké. We zitten nu in Lagos, in Nigeria. Okay. We zitten bij Pigeon Radio. Dat is nu alleen maar een soort... zacht kliktoren. Ja, dat komt bij het schezen. Dit is muziek uit Lagos. Stel dat je het leuk vindt, dan kun je er een bookmark maken van de radiostation. En deze heet? Deze heet Pigeon Radio. Nou, daar maak ik een bookmark van, die vind ik leuk. Kijk, dan ga ik naar favorieten en dan... Hey, nou ja. Staat Patapoe er ook op eigenlijk? Ja, zeker weten. Ja, want, Patapoe even laten horen. Ja, wacht even. We moeten even opzoeken, want ik heb heel veel favorieten. Oh, jeetje. Oh, we zitten nou wacht in favorieten. Punjab, Valt. Patapoe, hey, kijk tussen Ridder Radio, Depeche Mode Radio en Automillard. Die zitten ook op Salto. Automillard is een reggae zender. En nu gaan we naar Patapoe. Nu krijgen we reclame, maar we krijgen... Ja, fuck de reclame. Geen reclame op Radio Patapoe, ja, alsjeblieft. Ja, dikke lul. Maar die kun je gelukkig keuze, niet zien. Dit is visuele reclame, dus maak je niet zo druk. Ja, oké, we zitten in Patapoe. Een beetje allergisch. Allergisch. Waarschijnlijk nu een ander programma, want ik zit alleen op mijn eigen stream. Wat afschuwelijk. Nou, daar moeten we snel verandering in brengen. Nee joh, dit zijn al die live programma's hebben verschillende prioriteiten. Ik snap het. Laten we ons niet zo druk maken over die shit. Er komen nu allerlei teleurgestelde mensen naar buiten die de muziek niet leuk vonden. Of is dat niet zo? Niet weglopen, want ik moet eigenlijk nog even lastigvallen. Hij wil het uitleggen. bedankt voor de prachtige performance. Hey, maar ik ben nog helemaal niet klaar met jou. Ik ben nog helemaal niet klaar met jou. Oh, moet ik terugkomen? Ja. Maar ja. Ariel, jij gaat er vandoor, zie ik. Ik ga er vandoor, is, ja. Is het mooi geweest? Het is mooi geweest. Ja. Het was ook inderdaad heel mooi. Nou, dank je. Ja, en, geweldig. Ja. Wat een gedicht, zeg. Hey. Ja, een IJslandverhaal, in Swahili. Ja, wow. Nou, dat was het. Want mijn vriendin zei van ja, dit is IJslands. En ik zo, nee, het is Swahili. En zij zo, nee, het is IJslands. En ik zo, joh, ik heb nog nooit iemand in IJsland Swahili horen praten. Nee. Jawel. Nou ja, en toen... Maar nu snap ik de context. Dat, ja. Dat maar, was wel fijn. Ja, ja. Ja. Maar ik heb. Heb je nou beneden ook nog wat gedaan? Want ik heb dat ding misschien. Ja, het duurde niet zo lang. Maar ik heb samen met een van de twee kunstenaars beneden, Rob Renault, heb ik een. Samen met hem heb ik een performance gedaan. Hij had een songkok op, zo'n Indonesisch moslimhoedje. En ik had een tropenhelm op. En de film die draaide, dus een filmpje van mij, dat ging ook over vakantie in Nederland in de jaren 50 en 60, gecombineerd met een koloniale olifantenjacht uit de jaren uit 1930 of zo. Dus, ja, prachtig. Ja. Nou, mooi. En waren mensen enthousiast? Volgens mij waren ze boven, waren ze, vonden ze het wel mooi. Sommigen liepen weg. Tijdens het gedicht, dat was vrij lang. Ja, ik heb, weet ik veel, 10 minuten geluisterd. En toen ben ik weggelopen. Niet uit oneerbied, maar uit persoonlijke plasnood. Altijd de goede vis. Ja. Het water, ja. Als het water kunnen knijpen, want het was 2 minuten langer. Ja, maar het was een spectaculair einde namelijk. Ik wist het niet. Ja. Ik wist het niet. Oh, van hier beneden, ja. De goede performer weet dat je nooit kunt zeggen hoe het afloopt. Ja. Ja. Maar vond je het geslaagd zelf ook? Was het het was ongeveer wat ik wilde. Ja, dat, ja, in die zin was het wel geslaagd. Ja. Maar treed jij wel vaker op? Want ik, Als ik gevraagd word, en anders niet. Een paar maanden geleden ben ik gevraagd om een galerie te openen, of een tentoonstelling in een galerie te openen. Dat is ook leuk om te doen. Ja. Ja. Elke keer wat anders. Ja. Zit er nog iets in het verschiet binnenkort? Nee, voorlopig niet, maar wie weet, word ik weer gevraagd voor iets. Leuk, ja. Waarschuw even als je ergens heen gaat. Ja, zal ik doen, Hans. Leuk. Zal ik doen. Ik vind het echt leuk als je optreedt. Ja, leuk. Er komt Radio Patapoe ook. Ja, nou, als het kan, dan ja. Is wel leuk, hoor. Alleen maar dingen die ik leuk vind. Dat is oké. Okay. Ja. Hey, we gaan weer. Ja, dag Ariel. Dank je. Leuk dat je er was. Ja. Leuk dat Patapoe er ook was. Ja. En tot een volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dag Gabriel. Hey, tot ziens. Dus, nou, we staan nog steeds buiten met Gabriel, jij was aan het vertellen over die wereldkaart met die radio's. Ja, hoort er dat nou? Radio Garden, ja. Dus daar gaan we allemaal dus, even kijken. Nou ja, je kunt het uitchecken. Ik ben verder, ik wil geen reclame maken, dat interesseert me echt geen ene hol. En wat ik wel belangrijk vind, is dat radio- en muziekliefhebbers over de hele wereld contact met elkaar krijgen via obscure radiostations, net zoals Patapoe. Er is ook zoiets als Radio Epori, ik weet niet of ik ken het. Ja. Dat is ook met zo'n wereldkaart, maar dat zijn dan allemaal field recordings, maar een soort van. Ja, ja, dat is een beetje de weet je, de, oh man, die man met die naam. Oh, die dat al die opnames maakte in de jaren 30. Die man met die naam, ik ben zijn naam vergeten. Dit is een hele beroemde, die allereerste blues en... godverdomme, hoe heet die nou? Nou ja, dat weten de luisteraars wel. Ja, die zitten nu allemaal te blaren tegen hun luidspreker. Ja. Want het is puntje, en ik kom er dus niet op de naam. En die lieve luisteraar die het niet weet, die zit gewoon te googlen nu. Ja, of nee, de Google. Het zit echt op mijn... puntje van mijn tong, maar denken. Vertel eens even, want jij hebt een hele enorm Patapoe verleden ook. Nou ja, ik heb, hoe zeg je dat? Ik heb heel lang geleden maakte ik zelf radio met Transistor Radio op Salto. Oh, leuk. Ik heb illegale radio gemaakt met de Diepte Radio op Ruigoord. De Diepte? Ja. En we waren zo vreselijk agressieve muziek aan het draaien. Daar konden de hippies niet tegen. Waarop een hippie kwam en die met een hakbijl hakte die de elektriciteitsleiding tussen de zender en de DJ-installatie en het aggregaat om. Ja. Ik heb achter je staan twee mensen die willen langs of zo. Of naar binnen of aandacht of iets met... maar ja, goed. Nee, radio. Live radio. Ja, is live binnen, radio. Can I say hello for my mom? Sure, yeah. Hi mom, I love you. I think you love me too. Thank you so much for support me, my mom. And my dad, my mom. Yes. What very, kind of radio is it? Very touching, yes. Yeah. Thank you. Okay. And I want to say thank you, Dutch people, for supporting everyone here. Yes. And you are really kind. And thank you so much. And thank you, well. For Gabriel, my mother is for allemaal, van allemaal, goed. Ja, wat een fijnheid, such goodness, such niceness, thank you. Yeah, thank you too. Yeah. And it was my dream being a podcast on radio. No, it's just not a podcast. It's radio. A podcast is too complicated for me. Okay, so it was my dream being radio, so you're in live on the radio. Okay, it's much okay. More special. Wow, everybody, nice. The whole world can hear you right now. Okay, and I want to say whole world, like guys, be yourself, don't be shy, don't be awkward, be you. Yeah, be you. Be you, yeah. Like I hope our world don't be crazy anymore and we stop whole war, we stop everyone's... Stop the madness. Yes, and only peace, only good one and... let's hope for the best. What can we do? And we start our radio from Amsterdam, so hello from Amsterdam, whole world, Australia, or United States. Everyone, hello. And we speak right now. I heard you speak in Dutch, but now we speak in English, so tune your radio in English right now, but thank you so much. And thank you so much. Don't shy, be yourself, be you. Is it okay? It's very good. I don't say something wrong. No, you cannot say something Lina, wrong. Lina, do you want to say something on radio? This is about the Ukraine. I thank for my family for all. I like all people of this world, yeah? You like all, yeah? Yes, I love all. And I very love life, yes? Yes. I'm from Ukraine and life is important. Very. Yes. Important. Yes. You escaped the madness there, or you escaped the madness there, or you were I live before? In Netherlands 1 year, and I think life is not have a price. Yes. What life? Life not have a price. Not a money price. Yes. Life is. We should go. Yeah, life is about the heart. Yes. And the head. Yes. I have a bad. I have a big. what to say? My friends died for this war, and but my family live in Ukraine, and I so worried for this. They are okay. Yes, but I want to go to Ukraine because my motherland. Yes. Yes, of course. Yes. 1 year I. My motherland in Ukraine, my heart in Ukraine. I live in Netherlands. I really like Netherlands and Dutch people, but my heart in Ukraine. Yeah. Drummer and guitar and singer. But you are taken care of. I guess able to sustain here. What? You are able to sustain here. Yes, but I won't go to Ukraine, really. Because I won't watch my family, my friends, and it's so hard, really. Oh. I'm okay. Well, thank you very much. Yeah. Anything else you want to thank share? Thank you all Dutch people for support Ukraine, and we really want to this support because our motherland is have a war, and it's so hard, really, because our family, our friends have a bomb today, really today. I'm from Dnipro City, and Dnipro City bombed. Dnipro City bombed today, every day, 2 years, and it's so hard, really. Yeah. And, I don't speak too bad, but I think for this every day, really, because my family for Ukraine, my friends in Ukraine. I have many people who died for this war. Yeah. And it's so hard. Yeah. But are you able to do things here? Are you able to do things here to make yourself useful, to not think about this whole situation? No, I think this situation every day, really. All day. But my family in Ukraine, my friends, and I don't relax. Yes. I don't relax. No, I can understand, yeah. Yeah. Yeah. But well, I really very thankful for Dutch people. This, he so friendly, so tolerant, yeah. And I be comfortable for this. The lines, and I very thankful. I'm sorry. I want to say selfie video for your radio and for my Instagram. Your Instagram, oh my god. It's like, you know, it's like reality right now. So we have Instagram, we have radio, we have magazines. So guys, I'm really happy to be here right now because I live my life, and thank you for your support, and be yourself, be you. Thank you. Does anybody know the history? Will they ever know what happened to us? I'm sorry, it's Flash. So what is your Instagram? So maybe some people have an Instagram, so they can find your... If you give me your telephone, I can write my Instagram. Well, I cannot give you my telephone, it's busy, but I can give you this, and then you can email me. Yeah. If you go to this page. If you're looking for DJs, I'm also DJs. No, I'm really thankful for all Dutch people. You're friendly, you're tolerant for Ukraine people, you support. I have to warn you, not everybody is like that. Yes. it's quite a summer right to now. We have a new government that might be a bit... And yeah. Thank you. You have a podcast for YouTube, yes? I don't want to say bad words. Yeah. No, you have a YouTube channel? No, I have a web page. And I'm Elsa. Yeah. That's all. Dankjewel. Yeah, and dankjewel allemaal Nederlands mensen for support us, for support mensen van Ukraine, is zo mooi, and dankjewel. Mm-hmm. Okay. Is it good? Well, I think this is enough Thanksgiving for now. Thank you. I really hope. All the best for you both. Be safe. Yeah, you too. Be safe and enjoy, yeah? Because it's a nice party. Enjoy the party. It's very important. Yes. Enjoy. Nou, dat was nogal een emotionele toestand opeens. Dat krijg je zo, zo'n toegave. Wat kan ik verder nog zeggen? Ik hoop dat wij met z'n allen hun dankbaarheid kunnen waarmaken. Blijvend. Nou, dus lief luisteraar, binnenkort zondag of zo zijn we er weer. En dan gaan we weer, weer wat leuks doen, denk ik. Tot later, toch?